Bismillahirrahmanirrahim. Değerli dinleyiciler, geçen dersimizde Üstad Bediüzzaman Hazretlerinin 20. mektupta bahsettiği, Kur'an-ı Kerim'de anlatılan peygamber mucizeleri, aynı zamanda istikbalde insanlığın ulaşacağı, keşfedeceği, yapacağı teknoloji ürünlerine de birer işarettir. Madem Kur'an-ı Kerim'de her şey vardır, وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ اِلَّا ف۪ي كِتَابٍ مُب۪ينٍ ayeti buna işaret ediyor, bunu söylüyor. Yaş kuru Kur'an-ı Kerim'de her şey vardır. Ama Kur'an-ı Kerim'de her şey bütün tafsilatıyla, bütün açıklığıyla anlatılmaz. Birçok şeyler vardır ki onda ya bir işaretle, ya bir çekirdek tarzında, ya bir özetle, ya hatırlatıcı, çağrışım yaptırıcı şekilde bahsedilir demişti. İşte peygamberlerin mucizeleri de doğrudan doğruya teknolojiden bahsetmez. Böyle bir şey iddia etmek doğru değil. Ama Kur'an-ı Kerim'de anlatılan her şeyin çok manası, çok değişik bereketleri vardır. İşte peygamber mucizeleri de, Kur'an'da anlatılan mucizeler de, insanların ulaşacağı teknolojik ilerlemeleri, aletleri, cihazları bir yönüyle haber vermektedir. Başlangıcı 20. sözde mukaddime var. Şöyle diyor Üstad. İşte Kur'an-ı Hakim, peygamberleri, enbiyayı, insanların cemaatlerine manevi yükselişleri için imanla ve güzel amellerle manen yükselmeleri için birer öncü, birer imam gönderdiği gibi yine insanların maddi terakkiyatlarında dahi yine peygamberlerin her birinin eline bazı harikalar, mucizeler verip yine o insanlara birer ustabaşı ve üstad etmiştir. Onlara her yönüyle uymayı, yani hem manevi yönden hem maddi yönden peygamberlere uymayı emrediyor. Bu böylece Kur'an-ı Kerim. Şimdi Kur'an-ı Kerim peygamberlerin manevi kemalatlarını bahsetmekle, onların Allah ile münasebetlerini, ibadetlerini, itaatlerini, hizmetlerini, cihatlarını anlatmakla, insanları onlardan istifadeye teşvik ettiği gibi, onların mucizelerini anlatmakla dahi, o mucizelerin benzerlerine yetişmeye ve taklitlerini yapmaya bir teşviki işmam ediyor. Açıkça söylemiyor. Bu mucizelerin benzerlerini yapın diye açıkça söylemiyor ama madem peygamberler her yönüyle örnek insanlardır, her yönüyle onları taklit etmeye biz teşvik edilmişiz, işte mucizelerin de adeta taklitlerini yapmamız için bir örnek gibi bizim önümüze konulduğunu söylüyor üstadımız. Hatta denilebilir ki manevi kemalat gibi maddi kemalatı, maddi yükseklikleri, efendim gelişmeleri ve harikaları da en evvel mucize eli insanlığa hediye etmiştir. İşte Hazreti Nuh'un, Nuh Aleyhisselam'ın bir mucizesi olan gemi ve Hazreti Yusuf Aleyhisselam'ın bir mucizesi olan saat. İşte bunlar her şeyden önce insanlığa hediye edilen, bunları hediye eden mucize elidir. Mucize olarak saat hediye edilmiş, mucize olarak efendim gemi hediye edilmiş, insanlığa rehberlik etmişler. Bu hakikate latif bir işarettir ki, sanatkarların çoğu her bir sanatta bir peygamberi pir ittihaz ediyor, pir ediniyor. Mesela gemicilerin piri Hazreti Nuh Aleyhisselam, saatçilerin piri, önderi Hazreti Yusuf Aleyhisselam, terzilerin piri, yani öncüleri, önderleri Hazreti İdris Aleyhisselam. Böyle telakki ediyor insanlar. Evet, madem Kur'an'ın her bir ayeti çok yönleriyle irşat, yol gösterici özelliği vardır, çok yönleriyle insanlara hidayet, yol göstericilik yaparlar, İşte ehli tahkik ve ilmi belagat sahibi insanlar bu konuda böyle ittifak etmişler. Yani Kur'an'ın anlamı düz anlamına inhisar etmez. Onun anlamları bitmez, tükenmez. Dikkat eden insanlar Kur'an-ı Kerim'de çok şey bulabilirler demişlerdir. Bu genel olarak alimlerin ittifak ettiği bir konudur. Öyleyse Kur'an-ı Mucizül Beyan'ın en parlak ayetleri olan peygamberlerin mucizelerini anlatan ayetler birer tarihi hikaye değildirler. Onlar, aksine onlar pek çok irşatları, irşat manalarını tazammun eden, içinde taşıyan ayetlerdir. Evet, peygamberlerin mucizelerini zikretmekle, anlatmakla Kur'an-ı Kerim, fen ve sanatı beşeriyenin, teknolojinin, bilimin ulaşabileceği son hudutları çiziyor. En ileri gayelerine, hedeflerine parmak basıyor. Hedeflerini belirliyor. Hedef gösteriyor. Teşvik ediyor. Beşerin, insanlığın sırtını sıvazlayıp, elini insanlığın sırtına vurup, o gayeye sevk ediyor. Adeta geçmiş zaman gelecek zamanın bir aynası ve geçmiş zaman gelecek zamanda yaşanacak olanların tohumlarını muhafaza eden bir mahzendir, bir ambardır. Yani geçmiş zamanda tohum olarak bulunan şeyler gelecek zamanda gelişmiş, ağaç olmuş, fidan olmuş, gelişmiş bir şekle geliyor. Ne kadar güzel bir ifade, bakın. Hakikaten geçmiş zamanda çok harika şeyler yaşayan ümmetler, milletler olmuştur. Belli seviyelere gelmiştir insanlık. Belli harikaları yaşamışlardır. Zaman zaman peygamberlerin ellerinde mucizeler görmüşlerdir. İşte geçmiş zamanda yaşanan bu harikalar, ulaşılan bu harika sonuçlar, İleride yaşanacak olanların adeta tohumlarıdır. Zamanımızda çok gelişmiştir geçmişte insanların hayal ettiği şeyler. Evet, gelecek de mazinin tarlası ve ahvalinin aynasıdır. Geçmişin bir aynası gibidir. Şimdi misal olarak bu çok geniş kaynaktan birkaç numune beyan edeceğiz. Mesela Hazreti Süleyman Aleyhisselam'ın bir mucizesi olarak Kur'an-ı Kerim'de bahsedilen, anlatılan havayı teshir etmek. Yani havayı Cenab-ı Hakk'ın lütuf ve keremiyle Süleyman Aleyhisselam'a teshir etmesi, onun hizmetine vermesini anlatan, verdiğini anlatan Bismillahirrahmanirrahim ve li Süleymaner riha وَدُوُّهَا شَهْرٌ وَرَوَاحُهَا شَهْرٌ ayeti. Bir günde havada uçarak iki aylık bir mesafeyi kat etmiştir der. İki aylık mesafeye yürüyerek, deveyle, efendim atla, neyse gidilen bir mesafeye Süleyman Aleyhisselam bir günde uçarak gitmiştir der. Rüzgara binmiştir, tahtına oturmuştur ve öyle gitmiştir diyor Kur'an-ı Kerim. Ve bununla işaret ediyor ki, bu ifadeyle şunu anlatıyor: İnsanlığa da yol açıktır ki havada böyle bir mesafeyi kat etsin. Öyleyse ey insanlar, madem sana yol açıktır, Kur'an-ı Kerim bu mucizeyle bir sana kapı açıyor, bir ufuk açıyor, bu mertebeye, bu makama yetiş ve yanaş. Sen de iki aylık bir mesafeyi bir günde git, bir saatte git. Cenab-ı Hak şu ayetin lisanıyla, diliyle manen şöyle diyor: Ey insan, benim bir kulum, nefsinin hevasını terk etti. Nefsinin arzu ettiği şeylerden uzak durdu. Yani nefsinin arzu ettiği günahlardan uzak durdu. İçin havaya bindirdim. Hevasını terk edeni havaya bindirdim. Siz de nefsin tembelliğini bırakıp bazı kavanini adetimden, yani şu tabiatta, kainatta cari olan, geçerli olan, hüküm ferma olan benim kanunlarımdan güzelce istifade etseniz, siz de havaya binebilirsiniz. Evet, bugün insanlık gerçekten gerek kuşları örnek alarak gökyüzünde uçan, Allah'ın kanunuyla uçan, havanın kaldırma gücü diyoruz, kuşların kanatlarının çırpınmasıyla, kuşların kanat çırpmasıyla, efendim, hava ceryanlarından faydalanarak uçmalarından bahsediyoruz. Kuşların kanatları bir teknolojidir, harika bir teknolojidir. Havanın kaldırma gücünden istifade ile yapılmıştır. İstifade edebilecek şekilde yaratılmıştır. Çok çeşitli kanatlar vardır. O kadar çok. Yarasanın kanadı başkadır, kartalın kanadı başkadır, sineğin, arının kanadı başkadır. Ama hepsi yüzlerce, binlerce çeşit kanat çeşidi o güzel hayvanların havada durabilmelerini, havada uçabilmelerini temin etmektedir. İnsanlar tabiattan bu örnekleri görmüşlerdir ve benzerini nasıl yapabiliriz, Allah'ın bu harika sanatlarını nasıl taklit edebiliriz diye düşünmüşler ve zaman zaman uçmaya çalışmışlardır, kendilerine kanat takmışlardır. Hezarfen Çelebi gibi boğazın bir tarafından öbür tarafına uçarak geçtiği anlatılıyor, söyleniyor. Böyle denemeler yapan çok insanlar olmuştur. Teknoloji olarak nasıl kanatlar yapabiliriz diye insanlar düşünmeden edememişlerdir. İşte Kur'an-ı Kerim'de Süleyman Aleyhisselam'ın tahtına oturup, tahtına kurulup 2 aylık bir mesafeyi bir günde kat etmesi olayı da, Kur'an'da bunun bahsedilmesi de insana bir ufuk açıyor. Gökte insanın kendi koltuğuna oturup uçabileceğinden bahsediyor. Zaten insanlar böyle bir şeye iştiyaklı, arzulu ve gün geliyor, insanlar çalışa çalışa, tembelliği terk ederek, Allah'ın tabiattaki kanunlarından istifade ederek uçağı, helikopteri icat ediyorlar, geliştiriyorlar ve bugünkü efendim dünyanın bir ucundan ta öbür ucuna kadar yolculuk yapabilir hale geliyorlar. Yine Kur'an-ı Kerim Musa Aleyhisselam'ın bir mucizesinden bahsediyor. Bismillahirrahmanirrahim. فَقُلْنَا اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرِ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشَرَةَ عَيْنًا. Biz Musa Aleyhisselam'a dedik ki, asan ile taşa vur. Musa Aleyhisselam'ın taşa asasıyla, değneğiyle, elindeki değnekle, elindeki dayandığı, kullandığı değnekle taşa vurması sonucunda birden 12 pınar, 12 göze fışkırdı buyuruyor ayeti kerime. Su fışkırttı. Kaynak akmaya başladı. Bu ayet işaret ediyor ki, yer kürenin derinliklerinde gizli olan rahmet hazinelerinden, yani sudan, petrolden basit aletlerle istifade edilebilir. Hatta taş gibi bir sert yerde bir asa ile, yani matkap gibi yeryüzünü delen bir asa ile bir ab-ı hayat celbedilebilir. Yani su çekilebilir, alınabilir. İşte şu ayet bu mana ile insanlara diyor ki, yani Musa Aleyhisselam'a nasıl ki demişti, asanı taşa vur, oradan su çıkacak demişti ve su fışkırmıştı yerden. İşte bu ayet bize de diyor ki, rahmetin lütfu, feyzi, bereketiyle sizin ab-ı hayatınız olan içme suyunuzu bir asa ile bulabilirsiniz. bir çeşit matkapla bulabilirsiniz. Öyleyse haydi çalışın ve bulun. Bize bir ufuk açıyor Kur'an-ı Kerim bu mucizeyle. Cenab-ı Hak şu ayetin işaret diliyle, remz diliyle manen diyor ki, ey insan, madem bana itimat eden bir kulumun eline öyle bir asa veriyorum ki, her istediği yerde ab-ı hayatı, suyu onunla çeker. Yerdeki sudan asasıyla istifade eder. Sen de benim rahmet kanunlarıma, yani tabiatta bir takım kanunlarım var, hükümran olan benim emirlerim var. İşte onlara istinad etsen, dayansan, tabiattaki kanunlarımdan faydalansan, şöyle Musa Aleyhisselam'ın asasına benzer, ona yakın bir aleti elde edebilirsin. O asasını yere vurdu ve su fışkırttı. Sen de adeta bir anda yere vurup su fışkırtan bir takım aletler, cihazlar yapabilirsin. Evet, bugün insanlar yeri kazma, yerin derinliklerine inme ve oradan su, petrol vesaire madenler çıkarma konusunda pek çok aletler icat etmişlerdir. Ve yeri kazarak yerin derinliklerinden, yerde saklı hazinelerden faydalanma insanlığın gerçekten büyük hedeflerinden biridir. Gökten, havadan, havanın kaldırma gücünden istifade nasıl önemli bir hedefimizse, yere girmek, yerin derinliklerinden madenler, kömürler çıkarmak, sular çıkarmak, petroller çıkarmak, daha neler varsa, bu da gerçekten insanlığın önemli hedeflerinden biridir. Ve bugün birçok cihazlar icat edilmiştir ve bu hedeflerimize ulaşılmıştır. Musa Aleyhisselam'ın mucizesine yakın benzer şeyler bulunmuştur. Her şey bir zaman bir hayal ile başlar. Bir arzu, bir ihtiyaçla başlar. Ama gün gelir, yıllar geçer tabii, yüzyıllar geçer icabında. İnsanlar eğer tembellik etmezlerse, hedeflerinden geriye dönmezlerse, gayret ederlerse, çalışırlarsa ve Allah'ın tabiattaki kanunlarına uygun hareket ederlerse. Evet, bu çok önemli tabii. Nasıl Allah'ın dini Allah'ın kurallarıdır, Allah'ın tabiattaki kuralları da uyulması gereken kurallardır ve ona uyanlar ondan istifade ederler. Allah'ın tabiattaki kanunlarını bilmeyenler, aramayanlar, araştırmayanlar ve onlara uymayanlar da yine aynen dinden mahrum olanlar gibi dünyevi nimetlerden mahrum olurlar. Sübhaneke la ilme lena illa ma allamtena inneke entel alimul hakim ve ahiru davana enilhamdülillahi rabbil alemin. Sevgili dinleyiciler, gelecek dersimizde de yine böyle Kur'an-ı Kerim'de peygamberlerin mucizelerinden anlaşılabilecek pek çok güzel manaları Risale-i Nur'dan okumaya devam edeceğiz.